والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عرفا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرادا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل يدي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرين كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوني ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ارجعوا لا يرجعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده جزاك الله. سورة مرتبات مکی سورۃ نزولن دلدل شمل 33 نمبر فتتوته مدن نازل شعر ترتیبا واو یاد پس سورۃ دهرنا لگول شعر رب دو سورۃ مخ کے سرا یودا چې مخ کی سورۃ کے اس بعد قیامت خوش او حالات ابرار و بیان شو نیکان و خلقو نو پدی صورت کے اس بات قیامت او حالات اشرار و بیان و گناہگار و خلقو دیو جنور پتی راڑا مقدر کے اس بات قیامت او حالات ابرار و دی صورت کے اس بات قیامت او حالات اشرار و دیو جنور پتی راڑا دوی موجا مقدر صورت کے لس انعامات بیان شو پا ابرار و باندے دې صورت کې لفظ لفظ د ویل راوړي اشرار الله دیو جنور پسې راړه درېم رب مخکې صورت کې دو نمبر آیات کې د انسان د پیدایش بیان وکړي چې منو پتن امشاجن د ګډوډ نطفې د پلار نوم د مور نوم پیدا کړي دلته وایي شلم نمبر آیات کې چې من ماین بهین کمزور وي د پلار د مور نوم پیدا کړي دیو جنور پسی راڑا سالورم رابط مکی صورت کے آیت نمبر دو اشتم کے ہوئی چرا جنستا دا عمل نتیجہ وان نو دل تک آیت نمبر 43 کے دک خبر پا نور الفاظوں کی کئی دیو جنور پسی راڑا پیندم رابط مکی صورت کے آیت نمبر 24 کے ہوئی چی فس بیر اللہ حکم رب نے کہا تو قرآن بیانے خلق درمان توماتو نوائی بدنامی دے تو صبر کوا انکار مو پریدا او دا شی اللہ تفریدا نو دلتا آیت نمبر 16-17 کی وئی پخوانی میں حلاک کرو مطلب جستا دشمنان با حلاک کما دیو جنور فسیر آنا امتیازات دا صورت صورت ممتاز پا آیت نمبر 1 و 2 بانی افا حالات جس بعد قیامت کے با واگان بانی آیت نمبر 1, 2, 3 بدہ داشتن نشتے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا بدل شان نشتا دوم امتیاز صورت ممتاز دے چې لفظ دل پدی آیت پدی صورت کی لفظ دوی بل راضی بدل شان نشتا بل امتیاز صورت ممتاز دے آیت نمبر 25 باندې چې الم نجعل الارض کفاتا احیا و امواتا سلورم امتیاز صورت ممتاز دے آیت نمبر 30 دیرشم باندې چې ان طریقی لازل زی سلاسی شوئی باندې بدل دا شان نشتا پیزم امتیاز صورت ممتاز دیں آیت نمبر 32 بانے چه نا ترمی بشرن قرقصر د جهنم بس د بصر بیان دی چې بصر لکه تنور بصر په برولی جهنم بصر بزیر تبعید بر معنی روانی غټ غټ کان نو جل جمارت صفر بل دا شانشته مقصد ضرورت از بعد قیامت به ترقی علامه سبقا از بعد قیامت کې په ترقی تر مخ کې نه او حالات د اشرار بیانې والمبتلات عرفا فالعاطفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالمقيات ذكرا قدرا او نورا د دې شواهدونه مراد څه شوی نو اکثر مفسرینو چې دا پنځه لګولې دي بادونو سره اچا پنځه لګولې دي فرښتو سره امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لړومبنی دریا واګان سره لګی ادا دوه فرښتو سره لګی نو دا خطو جیده اته اغي سره لګی دی شي چې مرسلان نه فرښتي او عاطفات نه فرښتي ناشرات نه فرښتي فارقات نه فرښتي ملکیات نه فرښتي لګی او کنا د ټول نه واګان واخلي کوم جوړی دی شي خدا درې چې لومبی دا واغان سره واخلې دا درستو فرښتو سره داخلهږي والمرسلات عرفا شاید دی نرم بادونه په نرمه سره بادونه راشي او باران وشي فالعاطفات عصفا نو شاید دی سختی کوونکي بادونه په سخته ده تیز بادونه راشي او ملک تباه کړي لکه څنګه چې په دنیا کې سختی نرمیشته بعد بادونه نرمی کوي چې راشي نو زیر راج دا باران خر خوشحال شي اباد بادونه دي چې هغه راشي نو هغه ملک تباه کړي نو دا کرنګي یو ورځ شته چې په هغې کې به سختي او نرمي کېږي کوم چې مؤمنانو د الله کتاب ته ناست وو کېدې سمه کړو هغې ته به نرمي وشي او کوم چې خلاف وو کافرانو یا ګناهګارو هغې ته به سختي وشي والناشرات نشرن اشاید لوستونکي بادونه په لوستو سره د یو دانه خاتو قاشا وجود کې بل دا بل نه بل دا کرانګي دا کتن چې دا بادونه دیو دا خاتو قاشا بل دا ته وکړنه یو باد براشي پتا باندې مرګ هدي دنیا نه بل دنیا ته دی بوزي فل فارقات فرقن شاید دی بلن کې فرښتې حق او باطل لره فرښتې د الله کتاب راځي په باندې حق او باطل جدا وشي یا شاید دی بلن کې فرښتې دا پرته پرته پرته جنت تروان کی په قیامت کې اباتل پرته جنت تلار شي فرمول کې ذکرانه شاید دی راوند کی پرته ذکرانه وهلا وهلا بیان د الله پیغمبران تراړي او درانه د فرض او در لري کول چې باندې سبا نه کوي بیا چې رب الله او رسول ته لینا رسول فنت بهاياتک کوښ بیا بدا باندې کولې نو الله پاک وای عذران د فرض باندې ختمولو و نو او عذران یا د فرض یا رو چې خلک یې ریسم شي دا ټول شواهد دی چې انما توعدون یقینا هغه تاسو لوس کول شي د واقعون خامخا واقع کومګه قیامت برازي نو کله به فیضان نو جو مو تومې سات کله چې ستوري بینور شي ختم شي وایدن وایدا سماو او کله چې اسمان فرجت پرانسته شي پرانسته اسمان به ختم شي دعا وایدا جبارونو سی وات او کله چې غرونه ډنډس کړی شي دا به ختم شي وایدا رسول اوقتا ته او کله چې پیغمبران لا دار پیغمبران وارثان لا اوقتا تو خبر کړی شي چې وای کنه تا قران بیان کړو تا تورات بیان کړو تا انجیل بیان کړو اې د پیغمبر وارث د قران بیان کړو خپل کلی کې څه چل شو چا منلو چا نه دا حساب به دا خبرې به ګوره وای در رسول او قتت او کله چې لګل شو لاند پیغمبران وارثان دا او قتت ورکړي وخت ورکړي شي لې ایام اجرت و سور لوی روزی ته مولت ورکړي شو لیام فصل مولت ورکړي شو روزی ته فیصله ته روز جدای ته ما درا کس چې په کتل ما مون فضل ته روز جدای یا سر روز د فیصله دی د جدای د حق د باطل یا د فیصله فیصله وشي وای دی یوم ذل مکذبین حلاقت ده په دار کې نه فار تکذیب کوونکو د قران او صفه دنیاوی منکر د قران ته الم نو لیک الاولین ان ولا کلمه غلون باندې عادیان سمودیا په سم یاد کړو خدامه کتاب خلاف کو کنه سو منوت به ما بیا په ذکر په دې په الاخرین رسولی هغه په نور بیا مې تبا کړو یا ثم نتبعهم بیا ورپسی کو دی پسی رسولی تاسو ورپسی کوم مخالفین د قران کدار کنه په اورب المجرمین د کرګي کار کوم مجرمان سره ویلیو مذل المکذبین علاقات نه پتا ورس کې د فار تکذیب کوم کو د قران د خر تبادی چا چې الله د کتاب تکذیب کړو الم نخلقکم من ادل الاخریا الم نخلقکم ایمانه پیدا کړی تاسو من مان مهی دوبو نرمونا دپلار دو مورم فجالنهم فی قرار مقین نومی گردو دی انسان را فی قرار مقین یا دیوبولا را فضا دو دردو که دمون پراهم کین الى قدر معلوم ترنیت ترغا اندازی مقرر نهمی آشتی فقدرنا دو قرارت دی یو قرارت که قدرنا دی یعنی فتشدید سران چې د مور په خېړه کې بلان دادا نو کړی عمر هغه څلور خبرې چې دیس کرا دی چې الله فرښتې ته وایي چې څلور میاشتې ماشوم شي چې عمر ورولي که سبیق کله اتیا کله اصل کاله او رد کولوي کنه کبیږي د زیاتېږي او لیکل شو نیکی او بدی دا ولا لیکل شو او جنت دوزخ خدا مطلب څه ده نیکی او بدی دا نه چې په څو کې نیکو له څو بدو لیکو اته کې جنت یو لیکو څو دا مطلب نه ده نیکی او بدی الله ته معلوم ده د مخ کې نه چې دې باندې نیکی او بدی دې په قران ته کې نه باندې کې دل هغه د هغه خپل عمل لیکل نه مخ کې کوم واقع کېدو او دا رہی جنت دوزخ دا نه چې ابو جهل جهنمی کې او بکر صدیق کې جنتی کې دادا دیکھ رہا ابجال سے گناہ ہو دیکھ رہا ابوبکر صدیق سے کمال ہو نانا اللہ تا مخی نفت ہوا چی نبی اسلام بدوی و قرآن با بیانی ابو جال با قرآن تا کینی و عمل با کئی اب ادا ابوبکر صدیق ابو جال با خلاف شروع کئی نو دا کریں گے ننو اللہ تا معلوم ستا تبارکش داخل با قرآن تا کینی اکم چی نکینی اگم اللہ تا معلوم نایلی لکلی دی اگر نکینا اثر تا لکلی چی تا با قرآن تا کینی ارو قرآن خدمت با کوئی دا فقدرنا ما نمغران نان دا ذکره من دلا فقیتا گذو دا غمر فنیم القادر سخکول اندازه کرو یا قدرنا چسن قرد دا عام فقدرنا نو قدرت لرون فی امانگا دا مانا فنیم القادرون نسخ قدرت لرون فی امانگا ویلی یوم ادل مکاذبین حلاکات دے پدا رکی دا فار تقدیب کن کنو قرآن قدم دلیل ارم نظر ارد کفاتا امن نظر گرد ازمک کفاتا کافی احیاء و مواتا دا فار دجوان دو دا فار دمرو دجوان دی پی دا فار دا گرد یا مرد بکلان دی قانون دا قرآن اللہ سر ہے چی جوان دی دا فار دا بی چی مرد یا بلان دی ندی وینا چی ملان دی ام جوان دی دی مشا جوان دی دا فار سوال نفک د پاته ورته ځکه قانون خدا دی چې مړ بدن دی او ژوندې پاتې ژوندې زمکه دوی شي خپل او مړ چې کومه مړ پدمه پاتې کېدل شي کومه پدمه کا فریدي نسخه بیته نه دي نه دا چې مړ کب قبر کې مړ بیا کې ژوند دي کړو عجیب او دوه سوچ نشته قران خو ور نه چې بری پوښي چې دا ژوندې وته وې دا وته په کومه باندې دي دا ته په بار دا روح دې خانه چورو ژوند دې بدن مړشه ده کرو ځکه بدن مړ هغه ته دا مان چا کړه دا شاه عبدالعزیز دهلوی کړه د شاه ولی الله دی مشری او دا مان انور شاه کشمیری کړه چې تحقیق انس تحقیق دار مانه حیات تعلق روح په بدن وای تحقیقی خبردار چې روح د بدن کی دې د حیات اب یو در قبر اصلا تعلق روح با بدن نیست اب قبر کی حقیقت کی جد دروح بدن سرا تعلق آغا نیش کم جی دنیا کی دن نپکی نرے دکر روح یو دائی فروت دے بدن بل دائی فروت دے نو دکو اتا مروائی نو احیانا دور اللہ کردی دی چی روح کم دارن کم آکو اتا نعمتو نور کئی اندنی روح پا دربان دی بدن تا احساس کردی خی خدا بدن خودیده نیشه نا پادیده شه نبینی و ناوری دکه روح چی او دی بیانه بدن خودیده شه او نا بیا سسترگی کار کنی نا بگونه کار کنی خواه اذا مات ابن ادم انقطع عمله بني ادم چې مړ شي عمل ختم ځکه عمل کی پاتا و نو لاس کار فری دی خپې بل لامبو دی خپې کار ری بلو چت کړی بلو ته کفنه چو به خانه نو دا څوک وایي چې ژوندی دی دا دروغ وایي ژوندی روح ژوندی دی احیا د پاره ژوند د دوی په پاسه ګرځي او پکې دا اره د اسباب الله مقرر ژوندوله وا مو هغه فرد مړو مړ پکې لا دي ځای دی وجهنا فی ادرم د اگر دور هم کوم کې غټ غټونه شامل غورو نه شامل هغه غټ غټ دند دند واس قینا کوم اس کوم پتا باندې ما فرات او به او به خوږی دا دلایل توحید ته پرم دی ادا مثال د فرد اثبات د قیامت هم چلا دا کرنه کول شي نو دا ته جون دی کول بل د ګران دی یو طرف ته دې سره توحید ثابت دی چې دا ځکه په څون دي شي کولای او د دویم طرف ته دا ثابت دی چې دا کار ما کړم دوباره دې بیا جون دی کول شم ویل یوم ذل المکذبین ان تلقوا لار شی الا ما تکنت می تکذبوا تخویب ورکه هغه دا چې تاسو په تکذیب کو لار دې ته الا تاخلا ذلنا فطرب در سوری دی ثلاثه شعب چه دریو سانگوال ده دا اور نی دا با دری سانگی دا اگه اگه چکم نوگه تغیی اگه با دری سانگی داشن نواتا بای ورشه دی نوگی بای سور که نی لا دولی رن نبدا رامی ولا اغنی من اللہ انا و فایدار که دی گرمه نا انا یقنان دا اور تی ترمی بی شرعی نا اردهی بای بسری کل قطر پشاند مانو پشاند غط وڑا بنگلو کان نو تو واچ دا جمالتون او خان دی سفرن زیاد سر یادر دوڑا مانی دی لکه دا او خان قطار کنی روانا نو دا کرن دا بسری چی ببار دی تبا چی سر او خان دی یا زیاد او خان روان دی پلی لگه که اتو که سفر بمانده تور دی دکه جهنم اورم تور دی آن دا کم انسان دا آزا چی وی داشتان مخی تر شو آچه مخی تورد که تر شو یش فی الوجود پر مخ کی تیر شو چه پلا تراشی نو لاس با باسی کم صورت صورت معرج کی بنا اینا لذا کلا اینا لذا دا لنبرا نزا تل شوا استون کی ندب اندامونا ندا اندام باشان او باسی ببرا بدی لکا دی کورم را گٹ بچه بطی جوڑ شی ادا بر ابیا برا دی انخلی ببرا نسرا ابیا ببل عذاب را دی اور بدن دادا ٹوٹا بس اچت کی سر بس اچت کے بیا بلگی خپا بتی ہوئی اپا برا بزی دا تکلیفون دا آگا چاہ چاہ اللہ دا کتاب تقذیب کو بدنیا کے تقذیب دیتا نوی تشا چوئی دا مند منو نچی دا منی و تکی ناستنا دا کسڑے کانو تر انہ یکنان داور اولی با بسری کل قطر پشاند مانو کل کانو تبوائی چی دا جمارتون او خانی صفرون زیاد یا سر یا تورم پکی صفر یادی ویلون پدارو که علاقات پدارو که فرد تکزیب بانگو دو قرآن ها دایامو دا غرو دا لائم تکون چه خبر منشی کنه دایی ولا او دانو نبی جدو کرشی دی تا فیاتا دون چه دایی بانی فیش کرشی پدارو که ویلون علاقات پدارو که فرد تکزیب بانگو دو قرآن ها دایامو الفاصل دا رضا فیصالی دا جمع مکر تاسو ول اولون اول اولین اولون بدی فان کان لکم کیدون فت کوی تاسو ست یو تدبیر فکیدون تدبیر کوی ما کرا کوی تدبیر د خلاتی دو دنیا کو تا تدبیر کول کرا نو اوس کس تدبیر زان او کای ما خمان زان بچ کای ول یوم ادل مکذبین علاقات فدار کی د فار تکذیب کو کو قران اوس بشارت چه قرآن تا نازو دا اللہ کمونه من اوامر نواهی این المتقین یکن مواهیدین متویل سنن فی دلال پسور که بایی اپا چنو که بایی پا میوه که بایی دا آغنا چه واری ہے زدن و تا بایی خورایی او سکایی هنی ام مبارکم شا دا تحنیر با ما کنتم تا عملون پا دا بدا چه تاسو عمل کو عمل کمو صورت مکی ده عملم قرآن ہوگا چه قرآن از دکو بلتے خود دولی عمل داره اینا کدار کنه دیل محتینی اینا یکن من دک کرگی بدلار کو نیکان تا نیک اخسانی بد سرکو لوی اخسان قرآن بیانو لی ویلی یوم ایدر لیم کدبی اینا حلاکت دی فدارت که دی فارا تکذیب کن کن قرآن او تا زجر منکیرو دی قرآن تا اوش موجوده او تا قرآن او سکي چې قران ته کې خراس کاله کړو غيانو قليلا قران او سکا وتمتو فائدہ رب دنیا کې لگا انکم مجرمون یکن تاسو مجرمان دي ویل یوم ذل حلاکت به دار کې نه فار تکذیب کو قران او کله چې ویل دي منکر د اوس دنیا کې ایت کو کار دنیا کې راشه قران لاله کا لار کوم کار دنیا نه کوي درا دي ویل حلاکت به دار کې نه فار تکذیب کو قران نو فبای حدیثنا پس په کوم یو کلام باندې پد کلام د الله نه به ایمان غړي چې په قران سم نشي په سبا سم نشته مې په بل سره نو مقصد د سورته اثبات د قیامت او بیان د اشرار مخکې